Lustro odbija niechęć przekrwionych oczu. Mikrofon odbiera zawiść kurwionych ust. Nerwowo ściskam pięści i staję z boku, bo wczuć się w to gówno to do trumny gwóźdź. Jestem z Polski, mam w genach wkurwienie i pretensje do świata o to, że jest jak jest. Jestem z Polski i mnie gryzie sumienie, bo nie zmieniam tu nic i w tym gównie tkwię. Bananowcy szpają, tępe cipy siedzą z pas. Pytaj na trzeciej zmianie matek, jakie życie ma smak. Stary wraca pijany, syn się nie chce uczyć. Córka ma we łbie jedno, jak się po nocy włóczy. Życie może mieć kolor jak okładki tabloidów, albo smutną szarość zerwanych celuloidów. Ja wybrałem swoją autostradę do nieba. Jestem ponad tym, a ignorancję trzeba. Stoimy ponad tym od lat, ty uwierz nam. Nie chcemy porad i bo nam z nich wynik gówno da. Ludzką zazdrość i zabić mamy gdzieś, bo na pół etap to ponad wami jest. Stoimy ponad tym od lat, ty uwierz nam. Nie chcemy porad ich, bo nam z nich wynik gówno da. Swoje zdanie i opinie je na bok weź. Na pół etatu ponad wami jest. Ty mam wyjebane na twoją filozofię z dupy. Na zjebane podejście twojej zjebanej grupy. Jesteś nie wiesz, palancie ze stylu nie kupisz. Chyba nie myślisz, że twoim stylem są ciuchy, bo to nie ciuchy nas zmieniają. Buty to za mało chwyta. Pewnie się zestrasz jak cię rzuci dla mniej modnego typa. Spróbuj zrozumieć świat wokół siebie. Pełno brudu, obłudy, zawiści, uprzedzeń ta. Na sercach sadza, nadzieja pod upadam. Nie umiem tego wszystkiego w głowie poukładać. Czasy mam do kurwy nędzy, mentalny zawał. I daj mi znać jakbyś lekarstwo na to znalazł. Jak na razie to staję obok, ale nie wytrzymam. Kiedyś wyjdę z siebie, ci daję słowo i nie będę się wstydził prosić o pomoc, bo nie jestem z tych, którzy przez świat lubią chodzić solo. Stoimy ponad tym od lat, ty uwierz nam. Nie chcemy porad ich, bo nam z nich wynik gówno da. Ludzką zazdrość i zawiść mamy gdzieś, bo na pół etatu ponad wami jest. Stoimy ponad tym od lat, ty uwierz nam. Nie chcemy porad ich, bo nam z nich wynik gówno da. Swoje zdanie i opinie je na bok weź, bo mam kurwa w dupie to co mówisz jest. I'm above that.